to mama, see to my love. Como esta el día, bro? There's a bad moon on the cul-de-sac, gasoline in the Bronco. Program Trzeci Polskiego Radia. Bezpieczeństwo jest to. brakuje tak jak sen. Nic nie smakuje tak jak sen. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drum days over tedious nights. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ogląda jak świat w oddali. Rozmywa się, lecz ciągle trwa. Nie ma go już w nim wcale. Choć przenieść się tam by chciał. Odkąd podąża w nieznane, lśnią jego oczy złagnione. Nie znajdzie szczęścia wśród planet, chłodnych niebieskich ciał. Zwiedził już cały kosmos. To co się mieniło tchłani, wielkie jest jak jego łza. Czas, który mierzył latami, znika za mgławicą gwiazd. Odkąd podąża wracać świat na wspak. już po pas. Gdy się odwracam, wieje mi prosto w twarz. Skulony gonię, karmię się wiarą, że prąd mnie poniesie w końcu tam, dokąd chcę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

się nam.